Fundacja Tumult i Europejskie Centrum Filmowe Camerimage. Dofinansowano z funduszy europejskich. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 3 listopada, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura popełniła przestępstwo, twierdzi Zbigniew Ziobro i składa zawiadomienie. Zarzuty usiłowania zabójstwa 4 osób dla rusznikarza ze Smogorzewa w Wielkopolsce. Tam nie jest bezpiecznie, MSZ ostrzega Polaków przed podróżami do Tanzanii. Zbigniew Ziobro zawiadomi prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez jej kierownictwo. Polega ono na upublicznieniu wniosku o uchylenie immunitetu, zanim pozwolono mu się z nim zapoznać. Otrzymała go m.in. telewizja TVN. Europoseł PiSu Jacek Ozdoba oczekuje, że prokuratura zajmie się tą sprawą. W demokratycznym państwie prawa, jak to jest możliwe, że osoba, nawet zakładając czysto hipotetycznie, że ma problemy z wymiarem sprawiedliwości, chociaż tu oczywiście jest działanie nielegalne, no to jak to jest możliwe, że media wiedzą o narracji, wiedzą co więcej o szczegółach tajemnicy śledztwa i to jest upubliczniane, cieknie to, durszlak, to jest mało powiedziane. Więc widać tu ewidentnie intencje rządzących. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda uważa, że zawiadomienie, jakie chce złożyć były minister sprawiedliwości, to próba odwrócenia uwagi opinii publicznej od istoty sprawy. Klasyczna obrona przez atak. Zbigniew Ziobro próbuje odwracać uwagę opinii publicznej od własnych czynów i szuka winnych gdzie indziej. Wie na pewno, jakie zarzuty na nim ciążą, ale oczywiście jak każdemu innemu obywatelowi przysługuje mu prawo do składania wniosków, zarzutów i do domagania się sprawiedliwości. My oczekujemy tego samego dokładnie. W tym tygodniu Sejm ma zająć się wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu i zgodę na aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Śledczy zarzucają mu m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i defraudację środków z Funduszu Sprawiedliwości. Według prokuratury środki miały trafić do nieuprawnionych podmiotów, a niektóre z dotacji były wydawane niewłaściwie, na przykład na garnki dla kół gospodyń wiejskich. PiS odpowiada, że środki wydawano zgodnie z prawem, m.in. na wozy strażackie, które pomagają w wypadkach czy na remont budynku prokuratury. Właściciel rusznikarni zatrzymany po nocnej strzelaninie w Smogorzewie pod Gostyniem usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa. Mężczyzna został przesłuchany w prokuraturze okręgowej w Poznaniu, nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Podejrzany twierdzi, że działał w samoobronie, przekazał prokurator Łukasz Wawrzyniak. Oświadczył, że on się tylko bronił, zaatakowali go mężczyźni, którzy podjechali pod jego posesję samochodami, oddawał strzały. Łukasz W. zeznał, że starał się strzelać w niebo i w nogi, dodał rzecznik prokuratury. Mężczyzna oświadczył, że nie zna osób, które objęte są zarzutami, a także osób, które przyjechały pod jego posesję, nie zna powodów, dla których te osoby się tam znalazły. Śledczy ustalili, że właściciel rusznikarni oddał kilkanaście strzałów. Dwóch mężczyzn zostało lekko rannych. W sprawie zostało zatrzymanych łącznie 5 osób. To Łukasz W. i 4 notowanych już wcześniej przez policję mężczyzn. Maciej Szefer, Polskie Radio. Od dziś można składać wnioski o wypłatę bonu ciepłowniczego. Dodatek w wysokości od 500 do 1750 zł przysługuje odbiorcom ciepła systemowego, którzy zostali dotknięci wyższymi kosztami ogrzewania. Ministerstwo Energii szacuje, że będzie mogło z niego skorzystać około 400 tysięcy gospodarstw domowych. Bon ciepłowniczy za okres od lipca do grudnia tego roku będzie miał 3 stawki: 500, 1000 i 1750 zł. Możemy się ubiegać o pieniądze, jeśli cena ciepła systemowego na rachunkach przekracza u nas 170 zł za gigajoule. Im wyższa cena ciepła w naszej spółdzielni czy wspólnocie mieszkaniowej, tym wyższy dodatek. 1750 zł dla gospodarstwa domowego, gdy cena ciepła netto przekracza 230 zł za gigajoule, powiedział wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Dodatek przysługuje osobom o niższych dochodach, ale jednocześnie działa zasada złotówka za złotówkę. Nawet jeśli przekroczymy kryterium dochodowe, ale nasza cena ciepła jest wysoka, to możemy taki bon ciepłowniczy również otrzymać, tylko zostanie jego wysokość po prostu pomniejszona o tą kwotę, jaką przekraczamy. Powiedział Grzegorz Łaguna z Departamentu Komunikacji Ministerstwa Energii. Wnioski w formie papierowej i elektronicznej można składać do 15 grudnia w Urzędzie Gminy lub w aplikacji mObywatel. Michał Makowski, Polskie Radio. Do grona ponad 180 gmin w całym kraju, które ograniczyły możliwości zakupu alkoholu nocą, dołączyła Warszawa. Na razie pilotażowo dwie dzielnice, Śródmieście i Praga Północ. Jak minął pierwszy weekend z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu w dwóch warszawskich dzielnicach, sprawdzała Martyna Szymczakowska. Nocna prohibicja już działa i jak mówi sierżant sztabowy Kacper Wojteczko ze śródmiejskiej policji, zgłoszenia dotyczące naruszenia nowych przepisów już były, ale filmy zamieszczane w internecie czy przekazywane służbom były trudne do zweryfikowania. Była to kasa w środku, sklep w środku. Nie mamy pewności, czy było to nagranie, powiedzmy, z Wilanowa, czy był ten sklep umiejscowiony na Śródmieściu. Dla wielu sklepów to dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy zakaz będzie obowiązywał w praktyce. Tak mówi o tym sprzedawczyni z jednego z sieciowych marketów w centrum Warszawy. Zobaczymy od dzisiaj, co będzie się działo, ale myślę, że to będzie duży problem, bo w tych godzinach najwięcej alkoholu schodzi. Od czerwca zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych ma być rozszerzony na całą Warszawę. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Polscy obywatele nie ucierpieli w związku z zamieszkami w Tanzanii, poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Resort odradza wyjazdy do tego kraju w związku z zaostrzeniem sytuacji po wyborach prezydenckich i parlamentarnych. W związku z zamieszkami władze wprowadzają godzinę policyjną w największym mieście Tanzanii, Dar es Salaam. Na ulicę wysłano wojsko i policję. Maciej Wewiór mówi, że sytuacja w Tanzanii się poprawia. Sklepy są już otwierane. Oczywiście dalej brakuje podstawowych produktów. Powoli jest przywracany dostęp do telefonii i internetu, ale w dalszym ciągu są problemy z łącznością. Do naszej placówki zwracają się obywatele polscy, którzy tam przebywają na wakacjach przeważnie, z prośbą o pomoc w skontaktowaniu się z ich rodzinami w Polsce i uspokojeniu, że są bezpieczni. Nie mamy żadnych informacji, aby polscy obywatele w jakikolwiek sposób byli dotknięci. MSZ apeluje, by w czasie pobytu w Tanzanii unikać zgromadzeń publicznych i przebywania w tłumie. Resort podkreśla, że napięcie w tym kraju może eskalować. Protesty zaczęły się w środę po wykluczeniu z wyborów dwóch największych kontrkandydatów prezydentki Sami Sulu Hassan oraz represjami wobec jej przeciwników politycznych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie. Dariusz Urbanowicz. Wspaniały wieczór z Ekstraklasą. Ostatni mecz 14. kolejki między Krakowią a Zagłębiem Lubin zakończył się bezbramkowym remisem. Na szczęście we wcześniejszych spotkaniach było ciekawie. Wisła Płock wróciła na pozycję wicelidera po zwycięstwie 2-0 z Pogonią Szczecin, mówi Rafał Leszczyński z Wisły. Broniliśmy dzisiaj fantastycznie. Jakby od tego meczu zależało nasze życie i jeśli tak dalej będziemy funkcjonować w grze defensywnej, to na pewno może nas to zaprowadzić do fajnego wyniku. Udany debiut na ławce trenerskiej Radomiaka miał Gonzalo Feio. Jego podopieczni wygrali z Lechią w Gdańsku 2-1. Dzisiaj wygrała mentalność drużyny, mentalność piłkarzy. Ci, którzy zaczęli, zmiany, które nam dali, w moim odczuciu bardzo, bardzo dużo. Team spirit, który się powoli, nie chcę powiedzieć, tworzy, ale które chcemy ukierunkować pewne tożsamość, które chcemy mieć. Liderem Górnik Zabrze. Ewa Pajor została uznana najlepszą piłkarką sezonu przez dziennik Mundo Deportivo. Napastniczka FC Barcelona podziękowała, mówiąc po hiszpańsku. Bardzo dziękuję Mundo Deportivo za tę nagrodę. Nie byłoby mnie tutaj bez trenera, drużyny i tak naprawdę wszystkich pracowników klubu. To dla mnie wielki honor grać w tym zespole z tak dobrymi piłkarkami. Jestem bardzo szczęśliwa, że tu jestem i raz jeszcze dziękuję za to wyróżnienie. Pajor w poprzednim sezonie była królową strzelczyń La Liga F z 25 trafieniami i 9 asystami. W sumie zdobyła dla Barsy 43 bramki, co stanowi rekord klubu. Była też nominowana do Złotej Piłki. Iga Świątek przegrała z Jeleną Rybakiną w drugim meczu fazy grupowej WTA Finals w Riyadzie. 6-3, 1-6 i 0-6. Rybakina jest już pewna awansu do półfinału. Świątek natomiast zagra o wyjście z grupy z Amandą Anisimową, która dziś pokonała w trzech setach Madison Keys. W nocy i od rana pochmurno, na wschodzie słabną opady deszczu, w górach będzie padał śnieg. Miejscami może się przejaśniać. W ciągu dnia od 8 do 14 stopni. Autopromocja. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Anna Dudzińska. To była bardzo długa droga, żeby dojść do tych, którzy mówią po raz pierwszy. a od razu pomyśleliśmy, że to jest dla nas w jakiś sposób najważniejsze, że być może jest to też jakimś obowiązkiem mówienia o tej historii. Właśnie przez nich, przez tych, których nikt jeszcze nie usłyszał. To w ogóle jest też dla mnie przede wszystkim taka uniwersalna opowieść o traumie, o potrzebie wspólnoty, o tym, że czasem w największym nieszczęściu wystarczy, jeśli ktoś inny człowieka przytuli i o tym, że można się porozumieć z innym człowiekiem, nawet jeśli nie zna się jego języka. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Oryginalny podcast Radiowej Trójki. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. W podcastach i na antenie już 5 listopada. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pytacie o zmiany klimatyczne. Otóż my, kule, nic nie zauważyłyśmy. Szóstki u nas padały, padają i będą padać. W kumulacji Lotto do wygrania 19 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Krzysztof Łoniewski i zapraszam na kolejny odcinek cyklu Ludzie. Gościem tego odcinka jest Paweł Sołtys, znany lepiej jako Pablo Paweł. Dzień dobry Pablo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Zastanawiam się, jak Cię przedstawić. Na pewno muzyk, literat, pisarz, poeta, coś byś jeszcze dodał? No z tym poetą to mnie przesadzał, przy teksty piosenek, to piosenkopisarz, tak to nazywam. Nie, to chyba jest wszystko, choć biorąc pod uwagę, że Ty rozmawiasz, to też zapalony kibic sportowy, o tak. Jak dzwoniłem do ciebie, umawialiśmy się na ten wywiad, to powiedziałem tobie, że to będzie inny wywiad niż wszystkie, bo przez godzinę będziemy prawie rozmawiali tylko i wyłącznie o sporcie, dlatego że ja tutaj głównie zajmuję się sportem, kocham sport, ale wiem, że ty też kochasz ten sport. Śledzę bardzo bacznie twoją karierę, no bo bywałem na twoich koncertach już w punkcie nawet na początku wieku, więc kojarzę ten sport, który wybija z twoich tekstów, ale chociażby z tej czapeczki, którą masz także dzisiaj na głowie, zawsze jest na niej Kazimierz Dejna. No tak, to tak już, to jest dobry też sposób, bo jak chcę po koncercie, żeby mnie ludzie nie rozpoznawali, to zdejmuję czapkę i mogę sobie chodzić, gdzie chcę. To trochę tak jest. No tak, pan Kazimierz, zwany Kaziem, Kazikiem, dla mnie taką, wiesz, symboliczną też postacią. Oczywiście chodzi o wielką klasę sportową, z jednej strony wszyscy wiemy, najlepszy polski piłkarz w historii, choć teraz pewnie głosy są różne, ale tak się uważało przez bardzo długi czas. Zwłaszcza my warszawiacy tak uważamy. Dokładnie, w dodatku też przez to, że właśnie był symbolem klubu, któremu ja kibicuję, to na pewno dwa też taka bardzo nieszablonowa postać, wiesz, jako człowiek. Nie wiem, czy widziałeś ostatnio, dokument był taki. No też jestem zafascynowany tym człowiekiem. Tak, tak, to znaczy z jednej strony bez wątpienia dobry człowiek, z drugiej strony taki serce na dłoni, który potrafił wziąć chłopaków właśnie tam z Pragi, z Grochowa, bo nie mieli jak pojechać na mecz i ich zawieźć tam, czy wprowadzić do autobusu legijnego wręcz. A z drugiej strony bardzo zamknięty w sobie, taki chyba nieszczęśliwy przez dużą część życia też. No, ciekawa postać, a dla mnie też symbol i już tak jakaś siódma czapeczka z Kaziem, bo one się niszczą po drodze, ale tak. Wiesz co, ten sam wizerunek mam u siebie w domu na ścianie, takie graffiti. Tak, to moja żona, jeszcze nie będąc wtedy moją żoną, kiedyś mi taki prezent zrobiła właśnie na podstawie graffiti ulicznego, to jest no jakiegoś, właśnie. Tak. Także rzeczywiście łączy nas miłość do Kazimierza Dejny. Godziny przegadałem, mówiąc kolokwialnie, ze Stefanem Szczepkiem, no bo on go znał i on się z nim przyjaźnił. Rzeczywiście, no ten obraz, który ty napisał też pierwszą książkę, o Kaziku, tak. Pamiętam, czytałem jako bardzo młody chłopak pierwsze wydanie. Tylko wiesz co, Pablo, my nie pamiętamy przecież Kazimierza Dejny z boiska. No tak, no to jest w ogóle trochę takie, jak ktoś mnie pyta, jaki był twój największy idol piłkarski, to ja nie odpowiadam Kazimierz Dejna, bo wiem, to było trochę... No. Dziekanowski. Tak. No bo to właściwie wtedy, kiedy ma się te 9, 10, 11 lat, to wtedy się zakochuje w piłce, zakochuje się w piłkarzach, no a wtedy takim największym magikiem tutaj na Łazienkowskiej był Dziekanowski i naprawdę był magikiem, bo to też pewnie młodsi mogą sobie tak uważać, jak popatrzą na jego, tak powiem, karierę, czy same takie osiągnięcia, to nie robi takiego wrażenia. Ale trzeba było zobaczyć 3 bramki w 4 minuty z Olimpią Poznań, lewa noga, prawa noga, głowa, żeby zobaczyć, jakiej klasy bywał to piłkarz. bo też myślę, że nie wyciągnął z tej swojej kariery tyle, ile takie powinien. Takie były czasy też chyba, Pablo, że ciężko było po prostu wyjechać do dobrego. Jest też książka Darka, którą napisał z dziennikarzem, już nie pamiętam którym, więc przepraszam, w swoje wspomnienia, gdzie on opisuje, że on właśnie w 1985 roku mógł uciec, tak? No tak jak uciekł Andrzej Rudy, tam paru piłkarzy. Marek Leśniak. Marek Leśniak, tak. Ale on się nie zdecydował trochę ze względu na to, że jego mama miała tu dobrą pracę. Wiadomo, że to by się skończyło jakimiś kłopotami dla całej rodziny po prostu. No, oczywiście. I tak dalej. A puścili go za granicę właściwie kiedy, no za późno. On miał... A mimo to w Celticu Glasgow no, został bohaterem błyskawicznie. W pierwszym meczu z Partizanem Belgrad 4 bramki, przegrali 5-4 w Pucharze UEFA, tak. Ja niestety mam, moja żona się śmieje, że mam zapełnioną głowę takimi właśnie wiesz, wiadomościami, że w 62 roku w Chile, w meczu o trzecie miejsce, Chile wygrało 4-2 tam z kimś. Nawet już nie pamiętam, to wcale nie musi być prawda, bo już troszeczkę mi się to sypie w głowie, ale... Ale tak, ja właściwie całe dzieciństwo, no do takiej późnej młodości byłem namiętnym czytelnikiem po pierwsze wszelkich gazet sportowych, jakie się ukazywały, tam piłki nożnej, przeglądu sportowego. Przegląd sportowy to codziennie do kiosku, tak, tego się zaczynało. Tak, co rano dzień, się szło po tak. przegląd przed Fajne szkołą. Wspomnienia. Przed szkołą, tak. I tam się czytało nawet pod ławką, pamiętam, na chemii z kolegami. Więc znałem też składy, wiesz, tam trzeciej ligi warszawskiej. Wiedziałem, że jest Piotr Rajkiewicz, świetny strzelec ówczesnej Gwardii Warszawa i tak dalej, i tak dalej. To wszystko gdzieś tam zostaje, ale lubiłem też książki, nawet takie nietypowe, czyli różne te takie almanachy, wiesz, że właśnie kto ile meczów rozegrał, wkręcałem się w to. Pobudzało też wyobraźnię, było dużo mniej meczów w telewizji. No więc pewnie. Bardzo dużo rzeczy trzeba było sobie wyobrażać. Dzisiaj mam wrażenie, że dzieciaki trochę mają przesyt, wiesz. Na 100%. Bo to jest Liga Angielska, Liga Hiszpańska. Pablo, nie ma dnia, żeby nie było meczu jakiegoś. Tak. Tak, i to zazwyczaj są derby Londynu, tak. albo El Clasico, albo przynajmniej Galatasaray gra z Fenerbahce. Tak, to prawda. Wracając do Dariusza Dziekanowskiego, tak jak mówię, jesteśmy z tego samego pokolenia doskonale, bo rozumiem, że chodziłeś pewnie z tatą na mecze na Legię. Najpierw z tatą, a potem z kolegami już, tak. No to ja tak samo. No, miałem ten sam czas i tę samą miłość do niego. I przyszedł tutaj kiedyś do nas do Trójki przy okazji Mundialu w roku 2022. Był mecz Polska-Meksyk, no i powiedziałem mu, panie Darku, pan nawet sobie nie wyobraża, jak ja pana uwielbiałem jako dziecko. Pamiętam doskonale pański pierwszy mecz w warszawskiej Legii, jak przyszedł pan z Widzewa. Ty pamiętasz, Pablo, ten mecz? Nie, nie pamiętam. Z Bałtykiem Gdynia. Z Bałtykiem Gdynia, oczywiście, że tak, pamiętam. I mówię, panie Darku, pamiętam, że pan strzelił w 90 minucie na 4-3. Z przyjęciem na klatkę i z takiego półwoleja, tak teraz jest. Sobie przypomniałem. Tak, wiesz, tak. jakie zadał mi pytanie, powiedziałem to samo, a na którą stronę? Ja mówię, na Torwar. No, to się zgadza. Nie, to był ktoś. To ja był mam rzeczywiście dobrą ktoś. Anegdotę o Darku, ale to może kiedy indziej. To. A nie chcesz teraz? Mogę powiedzieć, ja nagrałem taką piosenkę na pierwszą płytę Pablo Pawo i Ludzików, Telechon. I tam jest Darek Dziekanowski. Tam Darek Dziekanowski zrobił karierę w Realu Madryt, bo to jest taki wymarzony świat, tam się pojawia, senny, tak? No i byłem na wakacjach i z moją wczesną narzeczoną obecnie żoną za granicą i dostaję SMS-a, że otwiera się stadion nowy Legii wtedy. To był pierwszy mecz z Arsenalem, taki pokazowy. Jeszcze bez tej jednej trybuny, prawda? Tak, jeszcze bez tej jednej trybuny. I że ktoś tajemniczy chciałby mnie zaprosić na ten mecz. Trochę się zdziwiłem, ale stwierdziłem, że może klub, no bo wszyscy wiedzą, że ja kibicuję i ten. I nic nie wiedząc, stawiłem się w dniu meczu, dostałem bilet od pewnej pani, jak się okazało od narzeczonej, czy partnerki Darka. Wchodzę, piękna historia. Wchodzę na swoje miejsce i mijam tak, wiesz, Leszka Pisza właśnie, Jerzego Podbrożnego, Pawła Janasa, bo to był cały taki rząd legend, tam Romka Koseckiego, więc już w ogóle za nie mówiłem. A na końcu siedzi Darek i mówi, cześć, to ja chciałem, bo jak nagrałeś tę piosenkę, to akurat byłem w szpitalu, coś tam, miałem jakieś kłopoty zdrowotne, ktoś mi przyniósł, to mnie podniosło na duchu. No i właśnie kolegujemy się tak w pewnym sensie. Ja zresztą staram się rzadko dzwonić, bo to jest trochę tak, jakby się dzwoniło, wiesz, do Pelego właśnie, albo do Dejny. Trochę strach. Ale Darek jest przemiłą osobą. Bywał na moich koncertach, bywał też na premierach książek, jest wspaniałym człowiekiem. Nawet grałem z nim w piłkę, bo parę lat temu Darek jest też ambasadorem Mistrzostw Polski Domów Dziecka. Tak jest. I organizują co roku taki finał. Już nie pamiętam, gdzieś to jest daleko, czy to Tarchomin, no nie pamiętam. W różnych miejscach było tak, w różnych miejscach nawet na Legii to się odbywa. Był, tak. I on mnie zaprosił i grałem w drużynie. Ale z nim czy przeciwko niemu? Nie, z nim. Był Darek Dziekanowski, był Marek Jóźwiak, był, żeby mnie skłamał, Tomek Sokołowski pierwszy, tak zwany, z Legii. Wojownik. Oraz Jacek Krzynówek. Tak, zresztą bardzo śmieszne, bo tak mi się wydawało, starsi panowie, już większość starsi ode mnie, no Darek to dużo, Darek nie będę mu wypominał, ale... Jest chyba 62. rocznik, prawda? Tak, tak, ale dużo starszy pan. Ale świetnej formie. No i tam, no tak, i zaczęliśmy grać tego dziadka przed meczem. Ja po 5 minutach mówię, chłopaki, ja muszę wyjść z tego dziadka, bo już nie zagram ani minuty. To jednak są zawodowi piłkarze. Złapaliście też... do przysłowiowego młyna. Tak, dokładnie tak. To zresztą tak widać, że na przykład nie mówiło się, nie wiem, o Marku Jóźwiaku, że był wielkim technikiem. Mhm. No raczej nie, miał inne tam zalety piłkarskie. Natomiast w porównaniu jednak do amatorów, to każdy z nich po prostu wspaniale gra w piłkę. No i tak, no oczywiście to jest taki mecz pokazowy, bo to się gra tam z najlepszymi piłkarzami. Chodzi o zabawę, raczej pokazanie tych słynnych piłkarzy, a nie ten. Ale dograłem Darkowi ze skrzydła na głowę. Elegancko. Złapał okno, więc tak. Elegancko. Tak, mogę sobie w CV wpisać, że asystowałem dziekanowi. Dorzuciłeś na głowę. Tak, tak. A potem wzdychałeś po dziekanowskim do Koseckiego? Tak, bardzo lubiłem. Pamiętam też jak przyszedł Romek, bo on też był z kolei taką szaloną postacią, miał długie włosy, grał w zespole na gitarze, tak. Miał taki artykuł, był w, co z kolei, ponieważ mnie już wtedy muzyka trochę tam kusiła, to wszystko się jakoś tak mieszało. Zresztą Romek miał wejście, nie pamiętam z kim. A nie z GKS-em Katowice ale przypadkiem? Ale dwie bramki strzelił. Tak mi się wydaje. I to po rajdach takich na skrzydle, bo po prostu... Wiem, że ciemno, bo że przy Jupiterach był tak, ten mecz, tak, tak, ja siedziałem wtedy, chyba byłem z tatą, bo na krytej siedziałem. I pamiętam, że to były takie rajdy po prostu. Tak. On wtedy miał... Przepraszam za kolokwializm piłkarski, gazicho tak zwane, niesamowite, ale no też umiał wszystko, nie przez przypadek, grał jednak i w Osasunie, i w Atletico, i w Montpellier, no dzisiaj może to Montpellier nie robi wrażenia. I pieniądze w Stambule do kibiców Galatasaraj, oczywiście tak, do dzisiaj podobno nie płaci za nic, tak. W tej dzielnicy oczywiście, bo jak wiadomo Stambuł jest podzielony na co najmniej 3 kluby. No, swoją drogą, byłeś kiedyś na jakichś derbach Stambułu, bo to jest moje marzenie. Nie, to są trzy mecze, które chciałbym zobaczyć. Mhm. Chciałbym zobaczyć Boca River, bo zawsze byłem kibicem River i Enzo Francescoli też był moim idolem w dzieciństwie. Mhm. Chciałbym zobaczyć derby też Belgradu. No tak. Czyli też bym chciał, nawet, tak? A chyba bardziej koszykarski nawet, to też jest dobra Widziałem historia. Ostatnio filmik, gdzie jakiś Amerykanin, który gra chyba w Strwenie, zaprosił rodzinę ze Stanów właśnie na derby Belgradu. Nie mogli uwierzyć. To, co się dzieje w koszykówkę. No tak, oni odpalają w hali racę po prostu. No tak, poza tym 40 tysięcy ludzi skacze cały czas. Tak. To znaczy, to w porównaniu do NBA, gdzie jednak je się hot dogi, krzyczy od czasu defense, to jest zupełnie co innego. Pablo, a propos Galatasaray, z kolei anegdota ode mnie, bo tutaj kiedyś w Trójce szukaliśmy takich tematów okołosportowych. No i to było wiele lat temu. Wyczytałem, że McDonald's zrobił swoje stanowisko siłą rzeczy. Zrobił na stadionie Besziktaszu. No i zrobił w barwach czerwono-żółtych, czyli w barwach Galatasaray. No i kibice tego nie akceptowali. Nie akceptowali do tego stopnia, że obrzucali po prostu, wiesz, ten sklep McDonalda koktajlami Mołotowa. I McDonald po raz pierwszy ponoć w historii ugiął się i rzeczywiście zrobił... Tak, zmienił kolory na kolory Beşiktaş. No nie wiem, czy na Legii też, bo to by były widzewa u nas, tak? Barwy. To... No też mogło być interesujące. Też mogło być interesujące. No dobrze, czyli miłość do Legii ogromna, ale ta miłość przeplatała się z tym, że jesteś chłopakiem z Grochowa i już wspomniałeś, że sam kochałeś grać w piłkę. Tak, znaczy ja jestem z Grochowa częściowo jestem ze Stegiem, to jak zwykle w Warszawie, tam ludzie się przeprowadzają i tego. Gdzie zaczynałeś grać? Ja zaczynałem grać w piłkę na Stegnach, właśnie w takich dzikich drużynach. Jeździliśmy na turnieje różne. Pamiętam, że wymyślaliśmy sobie nazwy i byliśmy Fortuna Stegny na przykład. Chyba na cześć Fortuny Köln. Dlaczego, to już nie pamiętam, ale... ładnie brzmi, słuchaj. Ładnie, tak? No i wygraliśmy raz tą złotą piłkę, wygraliśmy jakieś mistrzostwa Mokotowa, były takie też dziki. Przepraszam, że ci przerwę, żeby państwo nie myśleli, że wygrać złotą piłkę to było takie tak, proste. Tak, to był turniej na Błoniach, stadion dziesięciolecia. To bardzo trudno było wygrać. Teoretycznie dla amatorów, a prawdę powiedziawszy, grali tam też poprzebierani zawodowcy, na przykład z Mazura, Karczew, juniorzy, albo tam z Piaseczna, więc to nie było łatwe. Tak. I myśmy tam wygrali, no to był, nie wiem, tam powiedzmy U11, coś takiego, jakiś ten. I przychodził taki trener, legenda piłki młodzieżowej warszawskiej, on miał pseudonim Jeny, był pochajnego Medina i tak się dziwnie poruszał, ale on wyłapywał chłopaków do Agrykoli. I z tego, co wiem, wyłapał bardzo wielu, którzy potem przynajmniej w drugiej, w pierwszej lidze pograli. I on nas trzech jakby ściągnął do tej Agrykoli. Natomiast moi rodzice się nie zgodzili. I pamiętam, że to był straszny mój płacz i ból. Ale dzisiaj ich rozumiem. No ja też. Wiesz co, mam syna, wspomniałem ci, 15-letniego, który gra w piłkę i nieco nad tym boleje, bo są, uważam, lepsze sporty. Natomiast z drugiej strony obydwaj wiemy, jak pięknym sportem dla dzieciaka jest piłka nożna. Tak, no chyba... Nie ma ciekawszego. Myślę, że jest wspaniała, ale no nie wiem, jak jest teraz, bo tego troszkę mniej to śledzę. Wtedy szczególnie tych juniorów, takich troszeczkę starszych, Właściwie nikt się nie zastanawiał, czy oni nie za dużo trenują, czy nie ma za dużo obciążeń. Jeździło się już w wieku 15 lat na jakąś trzecią ligę do Huragana Wołomin, czy tam no, na piątą nawet. A tam łokieć i sanki królowały. Oczywiście był ostatni stoper, 40-letni mężczyzna ważący 120 kilo. No mój najlepszy przyjaciel, który jakby został w tej Agrykoli, robił karierę i grał nawet w młodzieżowych reprezentacjach województwa mazowieckiego, wtedy to się tam, kadra mazowsza to się nazywało. No w wieku 14 lat skończył karierę i do dzisiaj utyka. To znaczy, no i moi rodzice uznali, ja byłem drobny też. Znaczy, ja byłem sprytny taki... Dobrze, na skrzydle? Dobrze skosowałeś? Nie, ja na mózgu. Na mózgu, tak. Okej, czyli na centrali, tak? Na centrali. Zresztą potem jak wybuchło NBA, to też trenowaliśmy kosza dosyć poważnie. Mieliśmy taki też trenera. Niby to był SKS, ale to był facet po drugiej lidze koszykarskiej, tam pierwszy 5 razy w tygodniu. I też grałem na rozegraniu. No bo też, prawdę mówiąc, w koszykówkę żadna inna pozycja nie wchodziła w grę, no bo ja byłem mały. To mogłem tylko być rozgrywającym. I na tej fali NBA pamiętam, że w tego kosza też żeśmy grali. Zresztą, czyli ty musiałeś być bardzo zwrotny, gibki, szybki, tak, orientujący się. Tak, ja byłem się... drobniutki i sprytny, o tak to ujął. Nie? Takie sporty właśnie, gdzie nie trzeba było ogromnej siły, a raczej właśnie sprytu, koordynacji. Potem trenowałem tenis stołowy przez parę lat. Tak, no na poły zawodowo, tam do 17 roku życia. Słuchaj, Rado, ty jesteś sportowym gościem. Rzeczywiście, ten sport w twoim życiu był bardzo mocno obecny. Ja słyszę piłka, słyszę kosz, słyszę tenis stołowy. Tak, ja wiesz, no też czasy takie były, jak dobrze pamiętasz, że tych rozrywek było mało. I właśnie ten sport był takim najfajniejszym ujściem tej energii. Tak. Jeśli ktoś miał w domu komputer, to raczej Commodore 64 przez wiele lat. Pamiętam. To ile można było w to czy tam Atari. Potem Amiga. Tak, w telewizji były dwa programy, więc się spędzało czas na podwórku. Ja pamiętam po Igrzyskach Olimpijskich w Seulu, myśmy nawet solówki, czyli takie jakieś tam sprawy załatwiali między chłopakami na sumo i na zapasy. Ktoś tam znał. Znaczy wszyscy znaliśmy, wiedzieliśmy, co to jest Ippon, co to jest Ewazari i tak dalej. Co to jest Wuzem, bo naszymi idolami był tam Legień, Tracz i tak dalej. Andrzej Wroński, mistrzowie olimpijscy, tak. W Seulu akurat właśnie i zapasy, i judo były wspaniałe. Więc nawet takie sprawy żeśmy załatwiali. Oczywiście czasem się kończyło tam jakimś mocniejszym akcentem, to jak to u chłopaków, ale tak, no ten sport był też, myślę, taką naszą ucieczką, wiesz. Najpierw od tej rzeczywistości trochę szarej lat 80., potem niby kolorowej lat 90., ale wcale nie dla wszystkich bogatej, jak wiesz. I tak jest. Właściwie wszystkośmy oglądali, wszystkim się fascynowaliśmy, wiesz, kolarstwem, wyścig pokoju. Przecież wszyscy mieliśmy kapsle z powycinanymi całymi drużynami tam niemieckimi, czeskimi. Te do dzisiaj, ja pamiętam wszystkich Uwe Amplerów, nie wiem, Olaf Ludwik, Andrzej Żaparów, Mierzejewski, tak. Piasecki, którzy uciekali 10 sekund przez cały ten... No to, na Kryłasko jest. Tak. Będzie się pamiętać do końca życia. I ja nie pamiętam meczu Ligi Mistrzów finału sprzed roku, a pamiętam, nie wiem, właśnie jakiś... Każdą minutę z JFK Göteborg, tak? Dokładnie. Albo każdą minutę z Sampdorią Genua, tak? I obie bramki Kowalczyka, więc tak. Kowalczyk, tak. Też kolejna anegdota. Jestem zbrudna tak jak on, więc on do nas był w ogóle, wiesz, wzdychaliśmy do Wojtka Kowalczyka. W naszej redakcji jest Adam Malecki. Tak. Adam, słuchaj, wychowywał się w Genui i jego tata był maglerem morskim i on był wówczas jako kilkunastoletni chłopak na tym meczu w Genui z tatą. No i kibicował jako dziecko Sampdori, bo tam się wychowywał, grał w drużynach juniorów, a jego ojciec dostał szału szczęścia, jak strzelała Legia gole i tam wrzeszczał, no wiesz, podobno on go uspokajał, siadaj tato, bo nas zabiją. Także wiesz, być tam w Genui na tym meczu to byłoby coś, co? No byłoby coś, no wczoraj, ile miałem lat? Nie, no to nie dałoby się, 13 lat miałem to, tak. Wspaniały mecz, wspaniałe wspomnienia. Liga Mistrzów Warszawskiej Legii to też była duża rzecz dla nas, prawda? Tak, no ja myślę, że to w ogóle były takie też jednak z tej biednej takiej troszkę wtedy drugoligowej w Europie Polskiej. To były niespodzianki, sukcesy i myślę, że też mogliśmy sobie popatrzeć. Zresztą podobnie ale zobacz, pokazujące... Chłopaki z Łodzi, kiedy widzę, później awansował i Marek Citko strzelał bramkę, już nie pamiętam, Borussia Dortmund chyba, to myślę, że mieli podobnie, tak? Wszyscy z Bałut i tego po prostu. To były ich chwile szczęścia. No to jest siła piłki, Chociaż wtedy przyznasz, że ciężko ci było się pogodzić z tym, że to widzę w gra w Lidze Mistrzów po ograniu warszawskiej Legii tutaj przy Łazienkowskiej. Nie rozmawiam na temat tamtego spotkania. No prawda? Dwóch nawet, bo to było rok po roku. Tak, ja nie wiem, czy bardziej nie przeżyłem tego drugiego. Muszę ci powiedzieć, tego przegranego 2-3. 2-3, no tak, no to, to oba były. Ciężkie wspomnienia dla nas kibiców. Pozdrawiamy słuchaczy z Łodzi. Tak jest, fajnie, że wtedy tak się wam udawało grać. Ale wracając do tych sukcesów Legii i Widzewa, to też pokazywało, że jesteśmy z tej nowej rzeczywistości biednej, natomiast pamiętasz, tam grali sami Polacy. Czyli dało się wyłuskać, bo wyobrażasz sobie dzisiaj, żeby drużyna z samych Polaków była w stanie robić karierę w europejskich pucharach? Wyobrażam sobie, tylko musiałaby być to bardzo bogata drużyna. No tak, no bo wtedy Legia była bogata, czy Widzew, tak. Po prostu też dużo mniej jednak wyjeżdżało na zachód piłkarzy. Się właściwie jak chłopak 3 razy kopnie prosto piłkę w młodej ekstraklasy, znaczy już nie ma młodej ekstraklasy, ale gdzieś tam powiedzmy w ekstraklasie, ale ma 18 lat, to właściwie za chwilę idzie do jakiejś Specji, Sampdorii właśnie, albo do Niemiec. Ale niestety coraz częściej wraca. Tak, tak, ale ci, którzy robią karierę, no już rzadko wracają. No właściwie takim przypadkiem, gdzie, i to też są oczywiście kariery na zakręcie, no to teraz jest Kacper Urbański. No tak, właśnie. I mam nadzieję zresztą, że odpali, bo jestem wielkim fanem talentu jego. Ja też, natomiast zastanawiam się często, czy jest sens sprowadzać piłkarza, który zmienia bardzo dobry klub we Włoszech na dużo słabszy i właściwie tam nie gra. I jak jeżeli nie gra w słabym klubie we Włoszech, no to dlaczego ma zacząć grać w Legii? No ale zobaczymy, jak z nim będzie. Dlatego, że ma 20 lat i jeszcze wszystko może być. On jest bardzo młody. Niestety ustawiał go trener Jordanesku. Na skrzydle, co jest jakimś nieporozumieniem, gdyż nie jest on skrzydłowym, no ale to już jest zobaczymy. Na inną rozmowę. Bez wątpienia jest to taki, ja lubię piłkarzy, wiesz, którym nie przeszkadza ta piłka, jak z nią biegną. Kochałem Josue, kochałem Liuboje, kochałem Dziekanowskiego, to znaczy takich, których widzisz, że... I Orlando Sa. Tak, i oni kopią tę piłkę tam, gdzie chcą. Mm. To jak Orys Lęczyk kiedyś powiedział tam, panie trenerze, to ja tu kopnę. Gdzie ty kopniesz, to się okaże, tak? ale właśnie jak Josue kopał, to wiedziałeś, że on kopie tam, gdzie chce. No tak? To prawda, tak. To prawda. Kolejny wątek, bo o tej piłce to jeszcze ci nie odpuszczę, jeszcze na pewno pogadamy, związany z reprezentacją Polski. Ty masz jakieś takie wspomnienia, takie super podniosłe, wspaniałe, czy raczej te negatywne królują? A różne. Pamiętam pierwsze moje mistrzostwa, to były mistrzostwa w Meksyku, które dzisiaj byśmy uznali za całkiem porządne mistrzostwa. Wyszliśmy z grupy. Tak. I prawdę mówiąc, graliśmy jak równy z Brazylią. Przegraliśmy wysoko, ale to był mecz naprawdę, jeśli ktoś go nie widział, to... Niech obejrzy. Tam poprzeczki tak. były z naszej strony. Poprzeczki, słupki, tak. Przewrotka, Bońka, no w ogóle bardzo różne rzeczy tam. Tarasiewicz chyba w poprzeczkę. Tarasiewicz, tak. No. Karaś chyba też tak, poprzeczkę. Chyba najsilniejszy strzał, jaki w życiu widziałem, to był ten Tarasiewicza. Tak. Na żywo, znaczy na żywo, no w telewizji. A pamiętasz jego gola ze Szwecją? Ze Szwecją, tak, oczywiście z Wolnego, tak. No Tarasiewicz... Myślę, że koło Leszka Pisza to z tego pokolenia to było dwóch najlepiej wykonujących. Choć był jeszcze w GKS-ie Katowice, tylko sobie zaraz przypomnę. Szewczyk był taki. Był. Tylko on strzelał jakby na siłę. To znaczy on z 45 metrów potrafił walnąć. Pamiętam, że kiedyś była taki piłka w grze, taki magazyn. Tak, pamiętam też, że to była chyba wiosna, jeszcze leżał śnieg i koło było widać. Tak, i on załadował gola właśnie z takiego... Właśnie z koła środkowego, tak. No wtedy jeszcze, przynajmniej w polskiej telewizji, nie mierzono prędkości, ale to wyglądało jak kumana strzały. Tak. Trochę miał takie ten... W Legii wcześniej Darek Wdowczyk z lewej nogi też potrafił tak... Piłkarz wspaniały. Tak, jak miałem z 10 lat, to mama mi załatwiła, bo się znała z jego teściową, gdzieś tam w szkole razem pracowały. Aha. I załatwiła mi z kolei taki kalendarz Legii, gdzie byli wszyscy piłkarze, po środku lekkoatletki biegły. I do dzisiaj mam, ze sportowym pozdrowieniem od Darka Wdowczyka dla Pawła, więc to taka była relikwia też. Tak, a pamiętasz właśnie a propos Darka Wdowczyka, te mecze tutaj przy Łazienkowskiej z Interem Mediolanem? Tak, no oczywiście, tak. Pamiętasz, tam się dogrywkami to kończyło, to jest dziś nie do pojęcia. Tak, łysy nas załatwił, Pietro Fanna niejaki. Tak, w dogrywce. Tak, w dogrywce. Często mówię na antenie, że kibice Legii śpiewali wówczas Intermediolan nie sięga Legii do kolan. Ładna przyśpiewka, nie? Taka ładne. Kulturalna. Tak, ja bardzo lubię też garbarni kibiców. Kiedyś byłem, kolega mnie zaprosił. Oni mają takie przyśpiewki, na przykład sędzia nie ma racji. Bardzo mi się podoba. Ciekawe są też te dialogi kibiców Widzewa i UKS-u, te kulturalne na murach, tak, prawda? Tak, że w stylu, że Widzew jeździ... śpi w nogach, tak. Tak, albo Widzew jeździ na wakacje do... jeździ na Erasmusa do Tunezji. To dużo można by tutaj sobie żartować. Pablo, ale wracając do reprezentacji Polski, czyli różne wspomnienia, a takie dobre to? Bramka, krzydłówka z Portugalią. To myślę, że dla wielu to takie wspaniałe. Czy też krzyczałeś nie strzelaj, bo to było tak daleko? Nie, chyba nie, ale pamiętam, że po tej bramce krzyczałem tak z 2 minuty, raczej nieokreślone, używając słownictwa, nawet nie przeklinając, tylko po prostu jakiś taki krzyk się wydobył. Podobnie jak to z kolei, jak Janek gol strzelił Spartakowi na 3-2 w ostatniej minucie. Tak. To ta sama emocja. Pamiętam też bardzo... No Leszek pisz z JFKG Deport z głowy? Dokładnie, tak. Najniższy na boisku. Nie wiem, czy nie jego jedyna bramka głową w karierze w ogóle. Chyba wszedł z ławki wtedy, co? Tak, Janas go tak, z ławki wpuszył. Tak, tak. No Janas go tam postanowił zdenerwować po prostu chyba. Trener Janas oczywiście wspaniały. Natomiast no, ja bardzo też lubiłem tą reprezentację Benhakera, która oczywiście piłkarzy miała dużo słabszych niż obecnie. Bez wątpienia, a na pewno dużo słabszych niż 5 lat temu, powiedzmy, kiedy był ten pik Lewandowskiego, Błaszczykowskiego. No może więcej niż 5-8 lat temu. Natomiast no, ten mecz z Portugalią, ja to zawsze żałowałem, że jakoś tak nie złożyło, że to najlepsze pokolenie nie trafiło na Benhakera. Bo być może wtedy to nie byłby ćwierćfinał, tylko mistrzostw Europy. A może on umiał z tych chłopaków wydobyć więcej niż oni umieli, bez wątpienia. W sensie Paweł Golański nigdy już nie zagrał takich meczów jak w kadrze u Benhakera. Tam moglibyśmy wymienić kilku takich piłkarzy. Grzegorz Bronowicki, pamiętasz? Tak, o, Grzesiek który Bronowicki. Który wyłączył Ronaldo wtedy właściwie. Tak. Który był potem w Legii, a wychowanek Łęcznej, o ile tak pamiętam. Jest. Tak. Brat jego nawet grał w Legii, pamiętasz? Tak, obaj byli. Tak. Pseudonim Skuter. Wiesz co, my to moglibyśmy tak rzeczywiście uruchamiać. Nie wiem, czy to jest ciekawe dla wszystkich. Natomiast powiedz mi, czy sport jakoś przekładał się na twoją twórczość? No w tekstach czasami to słyszę. Coś tam się pojawia, tak. To jest w ogóle trudne, bo pisanie piosenek czy książek o sporcie jest wbrew pozorom bardzo, bardzo trudne. Oddanie tych emocji, które często są takie momentalne i często zmieszane, to trudno jest to opisać, krótko mówiąc. Jest niestety dużo książek na przykład o sporcie niedobrych, takich, że czujesz, że no widziałem przecież, nie wiem, tę olimpiadę, tak? Znaczy te igrzyska olimpijskie. To nie oddaje tego ducha, który tam był, tak? Mało tego, grobiografii sportowców jest nieciekawe. Tak, bo niestety. Też bardzo często są hagiografiami, no to niestety, szczególnie w ostatnich latach. Więc to jest, tak bywa, więc trudno, ale zdarza mi się, tak. Książce, której jeszcze nie ma. Która będzie. Mam taką długą historię o piłce osiedlowej właśnie, wiesz, jak to było w tych latach 80. o chłopaku, który miał ksywę Maradona. Był taki. No to jest mniej więcej prawdziwa historia. Trochę tam pozmyślałem, no bo wiadomo, książka to jest proza, to nie jest opowieść, jakby reportaż, ale chciałem oddać to, jak to było ważne i że taki chłopak najlepszy na osiedlu, tam powiedzmy 15-letni, dla nas 9-latków, no on może nie był Dziekanowskim, ale niedaleko był. To znaczy my przychodziliśmy oglądać, wiesz, ich mecze też po prostu tam z boku, a jak nam pozwolili jeszcze zagrać ze sobą, bo tam brakowało jednego starszego chłopaka, no to potem chodziłeś przez tydzień dumny po całym osiedlu, więc tak, to ta piłka, ale w ogóle sport ogromny wpływ, myślę, miał na moje pokolenie i na te wcześniejsze. Po nas już, no pewnie to się skończyło, nie od razu po nas, ale gdzieś tam, jak wjechały komputery mocno, myślę, że to się zaczęło wtedy zmieniać troszkę. Poza tym, wiesz co, oni teraz mają tak duży dostęp, ja patrzę na swojego syna, że on błyskawicznie orientują się jeszcze, jak trenujesz, że masz zupełnie inny poziom w Premier League niż w Ekstraklasie. Oni siłą rzeczy oglądają po prostu tych, którzy są lepsi. Prawdą jest też, że poziom był kiedyś bardziej wyrównany. To prawda. Bo też pieniądze były różne. Oczywiście Manchester United był bogatszym klubem od Legii, ale nie tak, ale nie 100 razy, że, tak. Tak, że właściwie cały budżet Legii to jest jeden piłkarz Manchesteru, tak? Tak? Bywa tak. Więc to jest, ta różnica się pogłębia. No to w ogóle też moglibyśmy gadać o tym długo, że ja kochałem piłkę za to, że jest sportem egalitarnym, to znaczy na trybunach siedzi robotnik, obok siedzi profesor, obok siedzi malarz, obok siedzi Pablo Pawo, tak? I to nie ma znaczenia, tak? Na tym meczu my jesteśmy wszyscy razem, kibicujemy swojej drużynie. A w Premiership już trochę tak nie jest, bo tych robotników nie stać. Jest za drogo, oczywiście. Tak. Bo bilet kosztuje, nie wiem, tam 200 funtów, no to jest tygodniowa czasem pensja takiego chłopaka. Pamiętasz Więc pod tym książkę? Względem ten modern football mnie denerwuje. To znaczy, że on gdzieś gubi tego ducha takiego, no właśnie, egalitarnego. No. Wiesz co, Nick Hornby, pamiętasz, futbolową gorączkę napisał i on wtedy już, wtedy w tych, to chyba były lata 90, tak, kreślił ten taki ponury obraz wypierania ducha kibicowania przez pieniądze, że po prostu trzeba zakładać garnitur, mieć mnóstwo forsy, żeby na stadion wyjść. Byłeś na jakimś meczu Premier League, zdarzyło ci się? Nie. Ja byłem na dwóch i właśnie jest tak, jak mówisz. Niestety nie ma ducha. Byłem na Chelsea, na Liverpoolu, jest mnóstwo po prostu turystów, takich jak ja. I tyle. To są ludzie, którzy zjeżdżają się z całego świata na jeden, na pojedyncze spotkanie i tam prawie nie ma dopingu, zwłaszcza na Chelsea, na Liverpoolu jakiś tam jest. Smutne trochę to jest. Natomiast no tak, patrzeć na żywo na tych zawodników z drugiej strony, na poziom motoryki, zaawansowania technicznego, no to jest... No tak, jest. Jak chcesz zobaczyć stary angielski stadion i stare angielskie kibicowanie, tak, to trzeba iść na League One po absolutnie prostu. Albo na League Two, czyli absolutnie na trzecią, tak, czwartą ligę, na jakieś różne, często bardzo zasłużone kluby, absolutnie, bo to wiadomo, tak, jakieś Rockcastle, tak, albo tam Millwall, Bristol, ta, Bristol City. Tak. Wiesz, kto jest największą legendą Bristol City? Darek Dziekanowski. Tak. No, słuchaj, mnie nie złapiesz. Musimy kiedyś pojechać na Bristol City, zrobić taką wyprawę. Chociaż oni chyba awansowali, oni są chyba w Championship, tak? Już nie pamiętam. Albo oni, albo Rovers, bo tam jest, są derby, nie? Więc no Bristol, tak, City, Bristol. Chciałem cię podpytać o tego Maradonę. Czy ty jesteś z kościoła Diego Maradony? Ta. Tego prawdziwego? Tak, tak. Tak, no to, jest naszego, to dla naszego pokolenia był ktoś, prawda? Najważniejsza postać. Tak, ja wiem, że oczywiście bohater. Wszyscy powiedzą, że Messi ma lepsze liczby, że Ronaldo ma lepsze liczby, ale no ja widziałem Maradonę, widziałem Messiego, widziałem Ronaldo. Maradona był najlepszym piłkarzem, jakiego w życiu widziałem. Też tak uważam. Drugi był George Hagi, trzeci był Enzo Francescoli, czwarty jest Messi, piąty jest Ronaldo. To jest ciekawe, to podium te drugie i trzecie miejsce, to nigdy bym nie obstawił. Nie no, Hagi w swoim takim jakby najlepszym momencie. Maradona Karpat, pamiętasz? Tak, nie przez przypadek, tak. O, po prostu, za tym to jest też, pewnie wynika, że ja mam słabość do tej pozycji właśnie, tak, że to jest ten środkowy pomocnik. Dzisiaj właściwie już troszkę nie ma takich piłkarzy. Tak. Josue na przykład jest anachronicznym trochę piłkarzem, bo to już jest trochę taki, że on właściwie o wszystkim decyduje na boisku. Premiership już nie ma takich piłkarzy, bo za szybko absolutnie się absolutnie, oczywiście. Że za mocno. Nie ma dziesiątek już właśnie. Oczywiście są piłkarze, którzy grają na dziesiątce, ale to nie jest już... Ta nasza dziesiątka. Ta nasza dziesiątka, która decydowała właściwie o obliczu drużyny. Tak. Więc oczywiście ktoś powie, a stary dziad, niesprawiedliwy, ale ja już nie zmienię zdania, już tak będzie. Tak jak pewnie dla mojego ojca właśnie największym piłkarzem był Johan Cruyff i Kazimierz Dejna, tak. Czy Mario Kempes, ich widział. No. Tak. Ale nie, Maradonę to pamiętam, że z tatą też rozmawialiśmy, bo razem oglądaliśmy Mistrzostwa w Meksyku przecież. Więc to było widać, może jeszcze nawet większe wrażenie zrobiły Mistrzostwa we Włoszech, gdzie Argentyna przejechała ze słabą drużyną, właściwie... Doczołgała się do finału. Z dwoma wybitnymi piłkarzami, czyli Maradoną i Canigią. Tak. I właściwie oni we dwóch za uszy ich dociągnęli do finału. I gdyby nie sfingowany karny, to kto wie, jakby było, bo tego karnego nie było. Nie? Ja płakałem strasznie wtedy. Już byłem duży, miałem 12 lat. Andreas Brehme strzelił tego karnego, tak? Andreas Brehme, Żyletka po ksywie, tak. Tak, no nie lubiłem Niemców wtedy bardzo, a najbardziej nie lubiłem Lothara Matthäusa, którego po latach doceniam, to wspaniały był piłkarz, wspaniały. Choć zupełnie właśnie taki nie w moim stylu, to właśnie motoryka, siła, strzał. Trochę bardziej defensywny też, tak, nie? Tak. No potem skończył, grał jako libero, dziś nie ma już trochę tego, tej pozycji. Byśmy powiedzieli, taki... Taka szóstka, nie? Taka szóstka między szóstką a stoperem. No tak. Andreas Brehme, Lothar Matthäus, Diego Maradona. Jeszcze wracając do Maradony, to myśmy go też kochali za to, jakim on był człowiekiem. No, on był totalnie kontrowersyjny. On był takim uosobieniem tej Ameryki Południowej. Z tymi wszystkimi przewarami, prawda? Tak, ja myślę, że tak. I... Jak zmarł, wiesz co, przepraszam jeszcze, że ci wejdę w słowo, to kapitalną rzecz powiedział o nim Zbigniew Boniek, że Diego Maradona żył na własnych zasadach, tak jak na boisku też grał na własnych zasadach. To było jego życie i jego gra. Trudno oczywiście, wiesz, wszystko pochwalać, oczywiście, co robił. Oczywiście, no jasne, że nie. I nie. No był kokainistą, nie możemy pochwalić tego. Był kokainistą, miał kłopoty z prawem, tak, i tak dalej. Natomiast też kiedyś powiedział... Nie ma takich ludzi teraz w piłce nożnej. Nie ma, on był bogiem biednych ludzi. To znaczy ludzie na całym świecie, to mogła być właśnie przedmieścia Buenos, to może być fawela w Brazylii. Ale Grochów i Brudno także. Grochów i Brudno mogą być przedmieścia Glasgow. No tak. Wszyscy wiedzieli, że to jest chłopak od nas. No tak. Że to jest chłopak, który nie dojadał, a który jest teraz królem świata w piłkę nożną i gra w dodatku przepięknie, tak? No to dlaczego on w Neapolu? No bo Neapol też jest trochę we Włoszech postrzegany jako taki... No tak, jak drugo, biedota, tak. Tak, biedne południe, tak? No. To nie jest Turyn, to nie jest Rzym, to nie jest Mediolan, tego ten. A on ich dźwignął ponad nich, ponad te wszystkie wielkie marki, tak? Więc dlatego, jak się pojedzie do Neapolu, pewnie byłeś. Byłem, na meczu to, nawet byłem. To jest żywy kościół Diego Maradony, no w Neapolu istnieje. U nas w redakcji wisi szali, który przywiozłem, byłem na meczu Napoli-Milan. Swoją drogą świetnie. Ja chyba najdroższą rzecz, jaką mam. No. W życiu. Mam zamożnego jednego przyjaciela. Aha. I stałem na urodziny 40 koszulkę z podpisem Maradona. O red, Pablo. Oryginalnym, nie? Ale schowana jest. Uważaj, oczywiście. Bo ci się włamie do mieszkania. Ja cię odbiorę. Nie, nawet go nie pytałem, ile kosztuje, bo byłoby mi głupio przyjąć ten prezent, więc nie wiem. I ten on podobno podpisał kilkanaście koszulek przed Mistrzostwami Świata w Stanach. Mhm. No i tam z różnego zamieszania oni postanowili, no bo tam była właśnie afera kokainowa i tego. Tak, no wpadka też dopingowa. Tak, dopingowa, postanowili nie rozdawać tych koszulek. Mhm. I po latach ktoś się tam wystawił na sprzedaż. Ty szczęściarze. Ale wiesz, to jest z jednej strony tak, a z drugiej strony, no nie założysz tej koszulki. No co ty, no to bramy na ścianę, niech ona wisi. Tak, no mam dużo, wiesz, też oczywiście z Legii, bo to starałem się przez znajomych sobie załatwiać. Mhm. I tych piłkarzy, których chciałem. To kogo masz? Mam tak często, że całej drużyny udało mi się załatwić, ale mam też Daniela Liuboi, no mam Darka Dziekanowskiego, dwie koszulki. Mam z podpisem Luki Niasa, też bardzo lubiłem go, bo to też taki piłkarz, którą piłka nie przeszkadza i tak dalej. No mam nawet zdjęcie Liuboi, jak jest w koszulce Pablo Paweł i Ludzików, bo wtedy akurat blisko klubu pracowała w klubie moja przyjaciółka, która przychodziła na koncerty. Aha. I namówiła Daniela, mówi, słuchaj, taka jest prośba, żebyś sobie zrobił zdjęcia. Mówi, a co to jest? On mówi, taki zespół, ale nie, to muszę posłuchać, bo nie wiem, czy nie tak. No i tak posłuchał, mówi, no dobre. I założył tą koszulkę i mam takie zdjęcie w domu, wiesz, też... Charyzmatyczna postać. Daniel Liuboja. No tak, świr też, oczywiście. Wiesz, co się z nim dzieje teraz? Jakimś mnichem został, tak? On jest bardzo religijny, bez wątpienia. Zapuścił brodę. Czy on jest mnichem, to nie wiem, a chyba tak? Nie, bo ma dzieci, ale jest bardzo religijnym, prawosławnym człowiekiem. Chyba wszedł w jakiś taki stan. Możliwe. Może jest na przykład tam bezsabitowym, takim świeckim, to w prawosławie. Jest jeszcze troszkę inaczej niż u nas, tam może jest diakonem, ale biorąc pod uwagę, jakie życie prowadził, to też jest ciekawe, tak, nie? Na zwrot akcji. Bo on był raczej bliżej Diego Maradony. No, bo Liwantem był, tak. Tak, niż świętego, nie wiem, Marka Ciśki, tak. To raczej w tę stronę. Ale też go, mój kolega z Trybun, zresztą dziennikarz, tylko zajmujący się nie sportem, ułożył kiedyś bardzo piękny wiersz. Nawet jak pije, to pije za swoje. Warszawa kocha Daniela Liuboję. No, bardzo ładnie. Bo oczywiście, że on po meczu szedł. Tylko to też jest tak. To jest troszkę inne picie. To znaczy, to nie było picie wódki na to ten. Jest bałkańskie tylko picie, oni poszli tak? Potańczyć z dziewczynami, zjeść coś u Greka, czy jakiegoś właśnie, czy w Malej Serbii i tego. Tak, raczej chodziło o świętowanie zwycięstwa, a nie tak jak niestety bywa u niektórych piłkarzy. Mamy przykład, nie wiem, Janczyka na przykład, tak, którzy tą swoją karierę, czy Marciniak był taki w latach 80. wspaniały. Dariusz Marciniak. Tak, on był chyba z Zagłębia Lubin, ale wcześniej to chyba on był wychowanek GKS-u? Nie pamiętam. Śląska? Śląska Wrocław. Śląska, to kibice Śląska się obrażą, że powiedziałem Zagłębia, ale tak, Śląska Wrocław. No też się przecież mówiło, że geniusz. A Sypniewski? No tak. To jest dopiero przykład. No to z kolei. Degren Goleda kompletnie, super zdolny gość. Tak. A powiedz, ty chodzisz nadal na mecze Legii? Tak. Tak? Ale regularnie? To już jest trudniej, ponieważ Legia często gra, kiedy ja gram. Okej. No, piątek, sobota, niedziela to są też dni mojej pracy często. Ale mam karnet i... Karneciarzem jest. Tak. I no wiesz co, już od parunastu lat. Miałem taką przerwę gdzieś w połowie lat 2000. Troszkę się tam poobrażałem na te Legię, bo miałem wrażenie, że kilkukrotnie mnie piłkarze oszukali. W sensie nie dali wszystkiego z siebie, wiesz. No były takie czasy, jakie były. A teraz dają według ciebie? Teraz bywa różnie. Przepraszam, że tak prowokuję, ale tak... Teraz bywa różnie. Wczoraj na przykład dali. Po prostu niektórzy nie umieją. Mm-hmm. To jest, wiesz, nie chcę tu mówić głośno, ale kilku piłkarzy po prostu nie powinno być w Legii, bo są za słabi. No, to jest taka rzecz. A zarabiają jakieś horrendalne pieniądze, a naprawdę znalazłbym w słabszych drużynach, nawet w pierwszej lidze, dużo lepszych piłkarzy. No Pablo, żeby daleko nie szukać, liderem PKO Ekstraklasy ze sporą przewagą jest Górnik Zabrze. Mógłby pomarzyć o takim budżecie, jaki ma warszawska Legia. Tak, ale przez wiele lat był sensownie budowany. Ja trochę się zdziwiłem zwolnieniem Jana Urbana, No ale wszystko tam idzie. Mamy go za to w reprezentacji. Tak, i bardzo dobrze. I tak bardzo jest. Dobrze. Uważam, że to pierwszy raz od wielu lat jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Prawda? Więc tak, no Górnik buduje mądrze i też widać, że na przykład nie przepłaca. To znaczy bierze raczej młodych chłopaków na dorobku właśnie z drugiej Bundesligi skądś, co któryś odpala. Oczywiście oni potem sprzedają, bo trochę muszą z tego żyć. No jasne. Tak to wygląda. Ale tak, no w ogóle ja uważam, że polska piłka ligowa idzie do góry. No pewnie. Nie jakoś bardzo, tak, że ten, ale jest, wyrównał się poziom. To już nie jest tak, że jest na przykład Legia i Wisła, jak było przez długi czas, albo Legia i Widzew, albo Legia Górnik i tam, nie wiem, GKS przez pewien czas. Tylko jest 6-7 drużyn, no paleta oczywiście. Które da Raków, się oglądać. Jaga, tak. Raków, Jaga, Krakowia, tak. Pogoń. Teraz Górnik właśnie. Tak. Nawet Motor Lublin gra fajnie w piłkę, ten mecz Lech Poznań oczywiście. Więc jakby ten poziom się wyrównał, ale Legia trochę przespała ten moment, moim zdaniem. To jest wina jakby, znaczy kamyczek do właściciela. To ja znaczy, też tak uważam. Tak, że tam jakoś tak się złożyło. Z tej Ligi Mistrzów nagle się wychodzimy, no wczoraj na arcyważny mecz, z całym szacunkiem, z Kacprem Chodyną na skrzydle. No nie jest to piłkarz, który powinien grać w Legii Warszawa, no nigdy. No tak, Pablo, tylko ja sobie myślę, że a propos właściciela Warszawskiej Ligi, pana Dariusza Mioduskiemu, to mam wrażenie, że finansowo jemu się zgadza, no bo stadion pęka właściwie w szwach, nawet na mniej ważnych spotkaniach, dzień meczowy jest intratny. Bo z kolei pracownicy działu marketingu w Legii absolutnie. Są najlepsi w Polsce. Absolutnie, no zobacz, jak wyglądają kolekcje ubrań i tak dalej. Oczywiście. Więc to też... że Legia nie zdobywa Mistrzostwa Polski, to może no, nie jest jakaś taka super ważna rzecz. No. Myślę, że jest. Myślę, że to jest ambitny człowiek. Poznałem pana Darka, raz z nim rozmawiałem. Byliśmy zaproszeni na taki festyn dla dzieci i tam graliśmy parę piosenek. Raczej dla starszych, ale poznałem, myślę, że to jest przeambitny człowiek i on chce. Natomiast no coś tam nie działa. No i ewidentnie. To nie działa od paru lat. No. Pablo, dużo mówimy o piłce nożnej, natomiast ja wiem, że ty masz drugą pasję sportową, rowerową. Tak. Zasuwasz dużo? Nie aż tak dużo, ale jeżdżę, jestem też kibicem kolarskim, zapalonym oczywiście. Kiedyś w 30 medalu w naszej tak, audycji. Tak, tak, bardzo, bardzo lubię tury po prostu, ale ostatnio też się wkręciłem trochę w wyścigi jednodniowe, zrozumiałem na czym polega fenomen tego, tak. I na czym polega ten fenomen? Jednodniowego wyścigu? Tego, że częściej jednak niż na wielkim turze może wyskoczyć facet z drugiego szeregu, bo akurat ma dzień, te nogi mu podają, jak mawiają kolarze, albo drużyna też super dla niego popracuje. Oczywiście Pogaczar w ostatnich paru monumentach udowodnił, że trudno go przegonić, nawet tym najlepszym. Co za postać. Co za postać, tak, wspaniała. Aż trochę strach, nie? Tak. Znając historię kolarstwa. Tak. Aż się wierzyć nie chce, nie? Ja pamiętam, że ja byłem wielkim fanem Armstronga. Kto nie był. I przeżyłem ogromny... zawód. Tak, no takie... Na parę lat odwróciłem się od kolarstwa. Można się wyleczyć, tak, z kibicowania. Tak, tak, tak. Jak wyszło, że właściwie na 150 kolarzy w turze 120 tak. było na szprycy, to ten... No mam nadzieję, że teraz jednak i chyba te kontrole są troszkę inne, inaczej to jest robione. Mhm. Oni sami zrozumieli, że muszą się oczyścić, bo kolarstwo umrze po prostu. Mhm. To znaczy ludzie nie będą chcieli tego oglądać. Wiesz, z drugiej strony jest taka teoria, że złodziej jest zawsze przed policją i że oni dysponują ci najlepsi takimi środkami, że po prostu obecne możliwości wykrywania tego dopingu nie są w stanie tego stwierdzić, że jest doping genetyczny, który pozwala ci się szybciej regenerować i na tę chwilę to jest nie do wykrycia. Pewnie w różne całym, teorie są. Tak? Pewnie w całym zawodowym sporcie. Oczywiście. Tym za największe pieniądze już tak jest. To już absolutnie nie jest domena tak. kolarstwa. Absolutnie tak. Myślę, że piłkarze Chelsea też biorą takie odżywki, których nie bierze nikt poza absolutnie, nimi na świecie. Absolutnie. Tak. Są takie laby, całe laboratoria, tak, które pracują. Tak. No ale wracając do dwóch kółek, kochasz ten sport i tyle. Tak, tak. Jestem, wiesz, ja w ogóle lubię sport. No. Kocham lekką atletykę oglądać. No minęliśmy się z Pawłem Januszewskim, od razu go rozpoznałem. Rozpoznałem, no przecież legenda. I lekka jest też, to ty z kolei powiedziałeś prawdę, jednym z takich sportów do super oglądania w telewizji, że właśnie jak są Mistrzostwa Świata na przykład, albo zawody olimpijskie, albo tam, nie wiem, Mistrzostwa Europy. Uczta, to masz cały dzień, możesz sobie zrobić obiad, herbatkę i oglądać sobie, jak powiedzmy jest konkurencja, która cię mniej interesuje, to sobie sekundę tam odpocząć, nie wiem, pogadać z żoną i tego. Oczywiście troszkę po macoszemu są traktowane często te konkurencje, gdzie Polacy są dobre, czyli techniczne, czyli tam rzut młotem na przykład, tak dalej. I czasem bardzo lubię, jak redaktor Babiasz albo tam... Sebastian Chmara. Sebastian Chmara się denerwują, że No, my oglądamy właśnie półfinał tam 400 metrów kobiet, a w tym czasie nasz tam oszczepnik albo kulomiot walczy o medal tak naprawdę, więc to jest tak. Ale lekka jest wspaniała do oglądania. Lubię tenis stołowy. A ziemny? Tak, ale... To znaczy, muszę być, nie znam się na tyle na tenisie, muszę być emocjonalnie związany z zawodnikiem. Tak jak mogę, To kogo lubiłeś? No, wiesz, no teraz wszyscy kibicujemy Idze, wiadomo. No wiadomo, ale spoza Polaków. Wcześniej kibicujemy. Wiesz co, ja bardzo lubiłem Gorana Iwanisiewicza, lubiłem też mniej znanego Radka Stepanka. Pamiętam, no. Który z kolei grał trochę w tenisa, tak jak ja chciałem grać w ping-ponga. To znaczy bardziej inteligencją niż siłą i techniką uderzenia. On serca łamał tenisistką, nie wiem czy wiesz. Heartbreaker. Tak. No tak, chociaż dziwny, bo łysiejący no tak, taki ale grubszy podobno miał coś pan, sobie niezwykłego. Ale widocznie miał w sobie jakiś magnetyzm. Bardzo lubiłem też, jak grała Agnieszka Radwańska w tenisa, bo ona grała też bardzo technicznie, to znaczy bez wątpienia w swoim pokoleniu była najlepiej grającą technicznie zawodniczką, brakowało jej siły. Po prostu przegrywała z tymi wielkimi dziewczynami, które po prostu były dużo silniejsze. A Iga jest gdzieś po środku, znaczy ta technika jest oczywiście wspaniała, ale też jest po prostu silną dziewczyną i tego ona oczywiście nie jest tak zbudowana, nie wiem, jak niektóre, jak Williams, siostry, czy Sabalenka. Czy Sabalenka obecnie, czy no w ogóle tam moglibyśmy mieć kilkanaście tych dziewcząt. Ale ma siłę w sobie, tak. Lubiłem też bardzo, no to zamierzchłe czasy. Lubiłem Iwana Lendla też. Kibicowałem mu. A z tej dwójki Sampras Agassi? Agassi. Czytałeś jego biografię? Czytałem, jest przesmutna. Ale znakomita. Znakomita, tak. Ale to jest chyba najlepsza książka. Trzeba właśnie wyjść z takiego obrazka, a wszystko było dobrze, pokazać ten brud, łzy i krew. I dlatego to się wspaniale czyta. Przemoc wręcz ze strony ojca chociażby. Tak. No w ogóle wiesz, relacje między rodzicami i tenisistkami i tenisistami bardzo często są niekoniecznie wspaniałe. Przypomniało mi się z tej biografii właśnie. Nie wiadomo, kto bardziej chce zrobić karierę. Czy ten chłopak, dziewczyna, czy ten ojciec. Nie? Wiesz co, z drugiej strony ci, którzy znają się na sporcie, mówią, że jeżeli nie przyciśniesz dziecka w bardzo młodym wieku, bo małe dziecko raz ma ochotę, raz nie, no to nie ma szansy, żeby zrobiło karierę. Tak się mówi, więc to jest, wiesz, na dwoje babka wróżyło. Ale to nie jest dobre, oczywiście. Czy wiesz, to jest pytanie zawsze, czy skórka jest warta wyprawki, nie? Tak. To jaki znaczy, jest koszt, nie? Tak, że potem masz jakieś traumy i tak dalej. Pół biedy, jak zostaniesz Agassi. Tak. Ale ilu było takich, którzy nie zostali Agassimi, a ci rodzice ich tak traktowali, nie? To jest, i złamali im życie na przykład. Tak. Ale wiesz co, w muzyce jest podobnie. To znaczy, że jeśli masz na przykład genialnie utalentowane dziecko, to bardzo często można odkryć w wieku już tam 3 lat. Widać, że dziecko ma słuch absolutny na przykład. No jeśli chcesz, żeby było wirtuozem na przykład takim, który gra na konkursie chopinowskim, który był ostatnio, no to już od 4. roku życia drill tego nie ma grania w piłkę. Znaczy może raz w tygodniu. Ja miałem taką sąsiadkę, skrzypaczkę, dziewczynę starszą rok ode mnie, która no właśnie całe dzieciństwo przegrała na tych skrzypcach. A znasz się z nią dziś? Nie zrobiła kariery. No właśnie. Wiesz, czegoś tam zabrakło, no bo... To też jest ograniczona ilość miejsc pierwszych skrzypiec w filharmoniach na świecie, a chętnych jest parę milionów, tak jak jest chętnych parę milionów, żeby grać na mózgu w Manchesterze United. Jasne. No, a będzie grał jeden, tak? Czy dwóch może tam, bo jakiś rezerwowy, więc no to jest zawsze, ja na przykład mojej córki nie posłałem w ogóle do szkoły muzycznej. Mhm. Ona córka ile ma lat? Teraz będzie mieć 11. Jak ma na imię? Natalia. Natalia uprawia sport? Tak. Natalia przede wszystkim tańczy, to jakby ja to zaliczam do sportu, bo to oczywiście. jest hip-hop, więc to jest, wiesz, ja widzę gibkość, motoryka widzę znakomita. Widzę ją po treningu, to jest jak gimnastyka sportowa, coś takiego. Powiem ci, że ze wspomnianym Pawłem Januszewskim mieliśmy to przez kilka lat program o sporcie dla dzieci i gimnastyka sportowa i taniec to na start świetny sport. Tak, bo one rozwijają judo. Wszystko i właśnie ten lubi też różne gry tam w szkole, z tego co wiem, bo oczywiście nie chodzę tam, nie robię jej wstydu na plebie, ale gra w siatkę, gra w kosza. A wiesz, ale chciałem powiedzieć, że chodzi, bo ma akurat w szkole coś takiego, co się nazywa Szkoła Roka, jest taki fajny facet. I oni po prostu zakładają sobie zespoły i sobie grają, wiesz, bez ciśnienia, tego takie, chodzi raczej o wyżycie. Będzie chciała, to pójdzie sobie w tym kierunku, ale zupełnie jakby nie naciskam, bo bo właśnie uważam, że to każdy powinien sam. Oczywiście już wirtuoską na przykład właśnie fortepianu nie będzie, bo to jest za późno. Tak. Tak samo jak już nie będzie najwybitniejszą tenisistką na świecie. Bo to już jest za późno. To już jest za późno, tak. I tyle. Ale jest tyle też wspaniałych zawodów. Ja uważam, że sport przede wszystkim, wiem, że to jest takie podejście trochę, wiesz, jak za komuny, przede wszystkim powinien być dla zdrowia i dla zdrowia psychicznego. To powiem ci na zakończenie naszej rozmowy, bo niestety musimy kończyć, ja bym chciał z tobą rozmawiać kolejną godzinę. Ja się na tej antenie i od dłuższego czasu z niejakim profesorem Markiem Postułą zajmujemy długowiecznością. On jest najlepszym ekspertem od tego w naszym kraju. I we wszystkich metabadaniach wychodzi, że aktywność fizyczna to jest fundament długowieczności numer jeden. Więc to pierwsza rzecz. A druga, to też często o tym mówię, że nie ma lepszego wychowawcy dla dzieci niż sport. Naprawdę. Zgoda. W pełni się zgadzam i nie każdy musi być Maradoną, prawda? Ale każdy powinien się uczyć trochę się poruszać. Dyspozycyjności, uczyć się odnajdywania w grupie, uczyć wygrywać i przegrywać. I możemy mnożyć zalety wychowania sportowego. Chociaż ostatnio, powiem ci na koniec, spotkałem taką malarkę, która powiedziała mi, że rzeczywiście ona uprawiała sport przez wiele lat półzawodowo i powiedziała, że miała przemocowego trenera i też trzeba o tym pamiętać, że z jednej strony coś dostała, ale coś tak a propos rodziców w tenisie na przykład. To trzeba pilnować. Tak. Ja myślę, że dzisiaj jest chyba troszeczkę łatwiej, to znaczy... Pilnować jest łatwiej. Tak, pilnować jest łatwiej. Ale tak, ja uważam, że sport jest ważny również w starszym wieku, to znaczy nawet jak już teraz mi jest na przykład trudno się umówić z chłopakami na piłkę, wszyscy mają dzieci, ale coś robisz, rodziny. Tak. Wiesz co, rower, a z drugiej strony zacząłem, to nie jest chód sportowy, ale łażę. Ja po prostu, świetnie. Po prostu doszedłem do trzeba wniosku, chodzić. Trzeba chodzić, tak. Pablo Pavo, zakochany w swojej córce Natalii, człowiek, który także żyje sportem, jak państwo słyszeli. Pablo, to była dla mnie czysta przyjemność. To dla mnie była przyjemność, nie wiem, kiedy ta godzina znalazła.